kaka mokali ya me mwana nzele mendi ya me mando patu akame kaka Fatua kametata, meni ame manda. Fatua kametata, makali anzana na masabuni tarao. Meni ame manda, fatua kametata. Mando mazema bi, fatua kametarao. Meni ame manda, fatua kametata. Fatua kametata Mengi ya me mando Fatua kametata.